Mediach. Wszyscy razem w Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, minęła północ. Jest czwartek, 12 listopada. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis Trójki. Ranni policjanci, postrzelony fotoreporter i straty materialne to bilans wydarzeń w związku z Marszem Niepodległości w Warszawie. Obchody święta w cieniu pandemii. Prezydent Andrzej Duda mówił w orędziu o jednoczeniu się i pokonywaniu przeciwności losu. Biało-czerwone flagi trafiły do szkół na Zaolziu w Czechach. Policja prowadzi postępowanie wyjaśniające w sprawie zranienia reportera tygodnika Solidarność Tomasza Gutrego. 74-letni fotoreporter został postrzelony podczas Marszu Niepodległości. Miał do niego strzelać policjant. Gumowy pocisk utkwił w twarzy fotoreportera. Czeka go operacja. Komenda Stołeczna Policji na Twitterze napisała wieczorem, że obrażenia wyglądają bardzo poważnie. Dodaje, że w trakcie dynamicznych działań, gdy są liczne akty chuligańskie, może dojść do sytuacji, w której poszkodowane zostają osoby postronne. Podczas Marszu Niepodległości ranni zostali także policjanci oraz zniszczono mienie. Podczas Marszu Niepodległości policja użyła środków przymusu bezpośredniego po tym, gdy zaatakowani zostali funkcjonariusze oraz wtedy, gdy wymagało tego bezpieczeństwo uczestników wydarzenia, podkreśla nadkomisarz Sylwester Marczak. Dbamy o bezpieczeństwo tych osób nawet wtedy, kiedy będziemy przez część z nich atakowani. I w tym przypadku nasze działania musiały być zdecydowane, takie były. Do takiej sytuacji doszło w okolicach Błoni Stadionu Narodowego, gdzie uczestnicy marszu mogli zablokować trasę przejazdu karetek. Kiedy na Błoniach tłum kierował się w kierunku Wybrzeża Szczecińskiego, po prostu policjanci zablokowali przejście dlatego, żeby te respiratory, które były dowożone w tym czasie do szpitala, który mieści się na Stadionie Narodowym, dotarły tam na czas. Przemysław Lis, Polskie Radio. Liczbę poszkodowanych i zatrzymanych mamy poznać dziś. Agresywnych uczestników zgromadzenia potępił minister spraw wewnętrznych i administracji. Mariusz Kamiński dodał, że za legalną uznano jedynie manifestację w formie przejazdu samochodów i motocykli. Natomiast marsz w formie tradycyjnej był z uwagi na panujące przepisy epidemiczne nielegalny. Zaznaczył również, że odpowiedź policjantów, którzy użyli środków przymusu bezpośredniego, była adekwatna do sytuacji. Z powodu epidemii koronawirusa oficjalne obchody Święta Niepodległości były inne niż zazwyczaj. Mówił o tym w orędziu prezydent Andrzej Duda. Zaznaczył, że wszelkie przeciwności losu można pokonać jednocząc się. Przypomniał, że w równie ciężkich czasach rodziła się polska niepodległa państwowość. Tak samo było 102 lata temu, kiedy odzyskiwaliśmy niepodległość. Wówczas świat zmagał się z wielką epidemią grypy zwanej Hiszpanką, która pochłonęła miliony ofiar. Młode państwo polskie musiało toczyć zacięte walki o swoje granice, a równocześnie zmagać się z epidemią. Nasi przodkowie sprostali wszystkim tym wielkim wyzwaniom. Zrobimy to dziś także i my. Prezydent mówił też, że dzisiejszym przejawem patriotyzmu jest przestrzeganie rządowych i medycznych zaleceń dotyczących COVID-19. 25 221 nowych zakażeń koronawirusem i 430 zgonów. To środowy bilans pandemii w Polsce. Wyzdrowiało ponad 12 tysięcy osób. Najnowsze dane dotyczące nowych zakażeń są porównywalne do liczb z wczoraj, a to może dawać nadzieję na pewną stabilizację w tym zakresie, mówi wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. To jest dobrą wiadomością, aczkolwiek myślę, że za wcześnie jeszcze w tej chwili mówić o pewnej stabilizacji zakażeń w Polsce. Ostatniej doby wykonano ponad 53 tysiące testów na obecność koronawirusa. To mniej niż w poprzednich dniach, ale może świadczyć to o tym, że jest mniej nowych zakażeń, mówi wiceminister. Na pewno lekarze rodzinni zlecają testy wtedy, kiedy wiedzą, że ta potrzeba jest tego testu konieczna do wykonania. Od początku epidemii potwierdzono w Polsce prawie 619 tysięcy przypadków zakażenia koronawirusem. Zmarło ponad 8800 osób, a wyzdrowiało blisko 243 tysiące. Barbara Góra, Polskie Radio. Biało-czerwone flagi na złotym maszcie stoją już w większości z 11 wybranych szkół z polskim językiem nauczania na Zaolziu. na Zaolziu. Polskie symbole państwowe przekazał dyrektorom szkół konsulat generalny RP w Ostrawie. Szkoły są zamknięte, uczniowie uczą się zdalnie, więc przynajmniej w taki symboliczny sposób możemy zaakcentować święto niepodległości. Wśród tutejszych Polaków mówiła w czeskim Cieszynie konsul generalna Rzeczpospolitej w Ostrawie Izabella Wołejko-Chwastowicz. Podczas swoich wizyt w szkołach zauważyłam, że najbardziej czego brakuje to polskiej flagi, takiej reprezentacyjnej na maszcie, którą można wystawić w środku w auli i właśnie jesteśmy w trakcie rozdawania dyrektorom szkół flag wraz z okazjonalnymi wydawnictwami Ministerstwa Spraw Zagranicznych o Polakach na całym świecie. Nowe flagi trafiły już do 8 szkół. Do końca tygodnia konsul odwiedzi 3 pozostałe. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy pochmurno i od 1 do 6 stopni, tylko na Pogórzu do minus 3. W czwartek też dużo chmur, termometry pokażą w Rzeszowie i Augustowie 5 stopni, w Warszawie 7, a w Szczecinie i Wrocławiu 9. Trójka. Program trzeci. Dobry wieczór Państwu, witam miłośników muzyki elektronicznej. Ja nazywam się Michał Margański i zapraszam na prawie 2-godzinne spotkanie w audycji. Potrójne pasmo. Przenoszenie. Początek naszego spotkania wypełnia jakże znany w latach 90. utwór. Nagranie z pewnością kojarzą miłośnicy muzyki elektronicznej z nieco dłuższym stażem. Z pięknej, kompaktowej epki The Sun Club i utwór Single Minded People, opublikowany w 1997 roku. Lata 90. wciąż nie dają sobie zapomnieć, co jest jednym z powodów właśnie takiego otwarcia. Drugim z kolei powodem są zarówno instrumenty, jak i pomysły przenoszące patenty sprzed lat we współczesność. Z roku 2017. Bicep, który z jednej strony nastraja dziś publiczność przed nowym albumem, a z drugiej, co można było usłyszeć, duet, który sięga współcześnie po elementy EDM, trip-hopu, breakbeatu, ambientu i typowych dla dekady lat 90. automatów perkusyjnych. Na płycie pobrzmiewają również smaki mnie osobiście przywodzące na myśl Future Sound of London. Glue to tytuł wybrzmiałego nagrania, czyli jednego z 12 tworzących album zatytułowany po prostu Bicep. Dzisiejszą audycję również dzięki przywołaniu fragmentów z tego wydawnictwa konstruuję na zasadzie swoistej implikacji, czy może po prostu skojarzeń. Zatem przed zapowiadaną na styczeń nową płytą przywołajmy fragmenty tej debiutanckiej z września 2017 roku. We'll be right back. Potrójne pasmo przenoszenia. Przenoszenia. Tides, a wcześniej Opal z płyty Bicep. Płyty bardzo dobrze ocenianej również przez specjalistów od winylowego brzmienia. Pewnie dlatego, że przy nagrywaniu panowie Matt McBrayer i Andy Ferguson używali oldschoolowego sprzętu, co jest dosyć istotne dla finalnych dźwięków, jakie można wydobyć z winylu. W każdym razie pierwsza płyta Bicep, spowita całą masą syntezatorów, ukazała się po dekadzie funkcjonowania duetu. Być może właśnie z tego powodu jest dopieszczona w najmniejszych szczegółach i mimo, że sama konstrukcja utworów nie jest odkrywcza, to właśnie brzmienie zachęca do wejścia w poszczególne utwory. I jak Państwo przyznają, te utwory gdzieś tam niosą w sobie nutkę melancholii. Kropkę nad i w tym względzie stawia przestrzenny, unoszący wręcz aer. Thank you. programie trzecim Matt McBride i Andy Ferguson. Obaj tworzą duet Bicep, który w styczniu planuje premierę nowego albumu. Pierwszy utwór zwiastujący nowe wydawnictwo pojawił się w marcu. Tak brzmi pierwszy singiel zapowiadający płytę Isles duetu Bicep. Recenzent prestiżowego Resident Advisor pisał o tym nagraniu, że jest to muzyka, która współgra z tobą, gdy próbujesz zatańczyć swoje lęki. Po Atlasie pojawił się Apricots. Apricots, a wcześniej Atlas, czyli dwa nagrania zapowiadające nową płytę duetu Bicep. Album Isles według zapowiedzi ukaże się w styczniu przyszłego roku. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A w nim muzyka dwóch jakże istotnych dziś postaci sceny światowej elektroniki. Przed nami utwory Forteta i Floating Points. A wszystko za sprawą dwóch wydawnictw. Shadows EP oraz 60 Notions. Thank you. Znają się od wielu lat. Często w wywiadach nawiązują wzajemnie do swojej muzyki. I są, zdaje się, bardzo dobrymi kolegami. Mimo że działają w nieco innej stylistyce, często czerpią inspirację ze swojej twórczości. To, drodzy Państwo, dzięki skojarzeniom. Tej nocy postanowiłem zestawić drobny fragment twórczości Floating Points i wybrzmiałego Fortet. Fortet w tym roku opublikował piękną płytę Sixteen Oceans. Album ukazał się w marcu tego roku i dziś pojawia się najpierw w skojarzeniu z muzyką Bicep, która wypełniła pierwszą część audycji. Podstawowym skojarzeniem był charakterystyczny klimat obu wydawnictw. Love Salad, a wcześniej Baby, czyli dwa utwory z 16 oceanów, Forteta. Albumu brytyjskiego producenta muzyki elektronicznej coraz częściej, pewnie za sprawą zażyłej znajomości, zestawianego z Floating Points. Tej nocy zestawiam dobrze już znany w świecie najnowszy album Fortet z tą dosyć zapomnianą epką Floating Points zatytułowaną Shadows EP. Potrójne pasmo przenoszenia. Thank you.